med att ni kan skriva med vanlig post till oss på adressen Kulturföreningen Jallarhornet. Och det är alltså box 42021. Det är postnummer 12612 i Stockholm. Kulturföreningen Jallarhornet. Box 42021. Postnummer 12612 i Stockholm. Vi har en röstbrevlåda också. Kvällstid vardagar kan man få manuellt svar. Övrigt är det röstbrevlåda. Ni kan tala in där, så kommer det till min e-post som en ljudfil. Och det är 0225, alltså bredbandstelefon, 0225 60 143. 0225 60 143. Vardagar på kvällstid så kan ni få svar. Övrigt är röstbrevlåda. Mobil svar med sms är 0769 37 37 06. Mobilsvar och sms 0769 37 37 06. Om ni vill stödja oss ekonomiskt så har vi ett plusgironummer 634-252-1. 634-252-1. Betalningsmottagare är Gunnar Andersson. Vi har en blogg som har haft mer än 290 000 sidvisningar från USA och olika länder och från Sverige också då. Jallarhornet.tk. Jallarhornet med .tk. Jallarhornet.tk. På Skype kan ni kontakta mig på Dalagunnar. Och det är bara att lägga till mig då. Skype Dalagunnar. Vi finns på YouTube också. På flera adresser. Ni kan till exempel söka på Dalagunnar där. Vi finns på YouTube. På flera adresser. Vi finns också på Facebook. Där kan ni söka på Jallarhornet då. Natsol.tk. Finns olika länkar som man kan gå vidare på, men det uppdateras inte. Men natsol.tk kan ni besöka i alla fall och gå vidare i olika länkar, men det kan finnas en del som inte fungerar. Och sen tidigare så har vi, sen februari 2013, så har vi en helt egen internetkanal via företaget shoutcheap.com. 110 kronor per månad, 128 kilobits per sekund i stereo. Det är alltså en helt egen kanal på internet då, sedan februari 2013. Tygnet runt, vår första kanal. Om ni besöker adressen netradion.tk så loggas alla IP-nummer så vi kan få föra statistik där. Nu har jag inte det bladet framför mig här, men USA är nummer ett där. 7779 minuter har de lyssnat. Nu har vi lite ändringar här, för vi har nämligen ett avtal med ett engelskt företag. MyRadioStream.com. MyRadioStream.com. Och det är gratiskonton. Man kan också betala, men det är gratiskonton, så man får gratis server i USA på Shoutcast.com. Jag ska säga också att vår första kanal kan man lyssna på direkt via Shoutcast. Antingen genom att skriva in sökordet Jallarhornet, eller gå till kortadressen radiobss.tk. Där kan man lyssna via pop-up-spelare och även få en inbäddad kod. På netradion.tk så kan vi se statistik över vilka som lyssnar och sånt, och hur många gånger man varit inne och vissa begränsningar. Där har vi alltså kanal nummer 2, ligger som netradion2.tk. netradion2.tk. Och en tredje kanal som heter netradion3.tk. Två nya kanaler alltså via ett engelskt företag. Och den heter då 3kanaler.tk. 3kanaler.tk. Som inte uppdateras. Och så var det Kulturföreningen Jallarhornet, box 42 021 126 12 i Stockholm. Röstbrevlåda 0225 60 143. Vardagar kvällstid kan ni få svar. Mobilsvar med sms 0769 37 37 06. Plusgirnumret var 634-252-1. 634-252-1. Våran blogg med mer än 290 000 sidvisningar är jallarhornet.tk. Försäljningsverksamheten finns också. Det är CD-skivor helt slut och så, men det finns en del saker kvar där. Unika böcker och skrifter till exempel, ja. Och tröjor också. Annons1.tk. Annons1.tk. Ni som har Skype och vill medverka i radion i framtiden, lägg till Dala Gunnar. Ni kan ringa utan att ha mig i kontaktlistan, och samtalen kommer in automatiskt också nu, som är mallar som är gratis, så att vissa funktioner går inte att använda om man inte betalar, så det är en liten enklare version men ändå hyfsad. Där spelas kanal 1 automatiskt uppstreamat. Kortadressen är mini.nu/blogg2 eller korta.nu/gh. korta.nu/gh. Ja, Fredrik Svan.